Önce konuyu bir toparlayalım bu Necim'de. Cenab-ı Hak o daha önce surede bahsetmiş olduğu peygamberlerden ve o toplumlardan sonra Musa'yı da Firavun'un yakınlarına, avanesine elçi olarak gönderdiğini bildirmiş. Ve Musa'ya da bir takım ayetler verdiğini açıklamıştı. Bundan sonra da Musa'nın serüveni başlamış oluyor. Musa, Firavun'un karşısına vardı. Ben Allah tarafından size gönderilmiş bir elçiyim. İsrailoğullarını benimle göndermelisin demişti. Firavun da buna karşılık, madem elçi olduğunu iddia ediyorsun, ayet getirdiğini iddia ediyorsun, doğru bir insan isen hadi bunları göster dedi. O da Cenab-ı Hakk'ın kendisine verdiği ayetleri Firavun'a gösterdi. Bu hani 107-108. Evet, ayetlerde. nereden? Ve orada gördü ki Firavun ve çevresi Musa'nın gösterdiği ayetler hani her şeyi deviren, yıkıp deviren, silip süpüren, yutan öyle bir boyutta, öyle bir güçle ayetlerdi. Şimdi bunu Firavun gördü. Bu manzara karşısında Firavun olayı tek başına izlemekten, bu konularda tek başına karar vermekten çekinerek bu işi çevresindeki bilginlere, bilirkişilere havale etti. Çevresini topladı. Bundan sonra olay Firavun ve çevresiyle birlikte gelişecek. Şimdi 109-112. ayetlerde Firavun'un toplumundan ileri gelenler kesinlikle bu çok bilgili, büyüleyici, etkin bir bilgindir. Şimdi sözlükte sahir, kısacası herkes sihirbaz olarak çevirir geçer de, sihir sözcüğü ileri derecede bilgi demek. Karşısındakini etkileyen bilgi demek. Yani bizim Türkçedeki kullandığımız göz boyamacı anlamında Değil. değildir. Önce bunu bir bilelim. O sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor dediler. Firavun, o halde siz ne emredersiniz dedi. Onlar, onu ve kardeşini alıkoy, şehirlere de toplayıcılar gönder. Bütün çok bilgili, büyüleyici, etkin bilginleri sana getirsinler dediler. Şimdi buralarda gayet medeni, gayet insani bir gelişme var. Firavun Musa'nın getirdiği delilleri ve Firavun'un amacını çevresindeki bilginlere açtığı zaman ileri gelenler Firavun'un Musa'nın getirdiği bilgiler karşısında etkilenmişler. Ya bu çok büyük bir bilgin, çok etkileyici bir bilgiye sahip. Onun için bunun bir amacı olabilir. Bu tehlikeli bir adam. Bu da sizi yurdunuzdan çıkarmak ister olabilir ve öyle. Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor dediler. Firavun orada o çevresindeki o bilginlere o halde siz ne emredersiniz diyor. Bakın bu ifade dikkat Evet, çekicidir. çok enteresan yani. Ne Bak emredersiniz? şimdi kime emredecek o bilginler? Firavun'a. Firavun'a emredecek. Demek ki bakın burada işte Firavun tarihiyle ilgili, Mısır tarihiyle ilgili, Firavun Musa ile ilgili şeyler de güzel şeyleri bilmemiz lazım. Evet. Onlara, çevresindeki danışma kuruluna, ileri gelenlere, o bilginlere de ne emredersiniz diyor. Evet. Bana ne emredeceksiniz, ne buyuracaksınız ki ben de onu yapayım diyor. Yani biz Firavun'u diktatörler diktatörü gibi Biliriz. görüyoruz ama Firavun'un üstünde bir de Firavun'a emredecek grup var, danışma kurulu var. Bu Evet. dikkatlerden kaçmamalı. Yani Kur'an'dan bunları öğreniyoruz. Bunu iyi bilelim. Onlar da öner olarak onu ve kardeşini alıkoy. Şimdi onu ve kardeşini alıkoy. Biliyorsunuz yukarıdaki ayette gücüyle geldi diyor. Kusursuz güçle geldi. Daha önceki programda anlattık. Musa'nın hani anlatma yeteneğinin zayıf olduğunu o vesileyle kardeşini kendisine vezir istediğini ve Firavun'a da beraber gittiklerini söylemiştik. Evet. Ve çünkü Kur'an ayetlerinin diğerlerinde de bunu hep göreceğiz. Tabii. Burada kardeşinin adı geçmiyor ama kardeşini dediği zaman onun Harun olduğunu biz biliyoruz. Tamam. Ayrıca bunları burada tut. Firavun'a şimdi bilginler, çevresi, danışma kurulu diyor ki Musa ile kardeşini burada tut. Bir. Ayrıca şehirlere de toplayıcılar gönder. Bütün çok bilgili, büyüleyici, etkin bilginleri sana getirsinler. Şimdi memleketin her tarafına, şehirlere adamlar gönder. Oralarda ne kadar çok bilgin, ileri derecede bilgin varsa onların hepsini de getirsinler. Buraya getirsinler. Şimdi burada ileride göreceğiz. Ne için getirecekler? Musa Aleyhisselam'la karşılaştığı tartışmaya. Evet. Tartışmaya, müzakereye, açık oturuma getirecekler. Güzel. Evet. Bak açık oturuma getirecekler. Orada tartışacaklar. Ha. Şimdi Musa'yı alıkoy diyor. Musa'nın oradan ayrılmasına izin vermiyor. Çevremizde bulun diyor. Çünkü Musa onlar için büyük bir tehdit oluyor bu ayetlerde geldiği zaman. Neden büyük bir tehdit? Şunu iki açıdan bakıyorlar buna. Birincisi Musa'yı çok yakından tanıyorlar. Çok sağlam karaktere sahip bir adam. Satın alınamaz, ifade edilemez. Ve hiçbir şekilde de vermiş olduğu karardan da dönmeyen bir karaktere sahip. Bunu eskiden biliyorlar. Biliyorlar, evet. Musa o sarayda büyümüş bir adam. Tabii. İkincisi, yani uzlaşma imkanı olmayan bir adam karakter olarak. İkinci bir diğer noktada, getirmiş olduğu ayetlere baktıkları zaman, bu adamın yani Musa'nın arkasında onu destekleyen, kutsal veyahut da büyük bir güç var. Evet. Yani bu kadar bize gelip Musa kafa tutabiliyorsa eski tek Musa başına değil. Gelip de ben Allah'ın peygamberiyim. İsrailoğullarını serbest bırakacaksın, benimle göndereceksin diyorsa bunun arkasında bizim görmediğimiz, bilmediğimiz buna yardım edecek çok büyük güce sahip birisi var. Evet. Diye onu orada tutmayı düşünmüş olurlar. Şimdi bu paragrafın şeyi Taha 57-60'da şöyle anlatılır. Firavun, ey Musa sen bak o tehlikeyi anlatıyor. Etkili bilginle bizi topraklarımızdan çıkarmak için mi geldin bize? O halde biz senin etkili bilgin gibi bir etkili bilgi sana bilgi ile sana geleceğiz. Evet. Hani bütün memleketteki bilginleri toplayacağız. Şimdi bizimle senin aranda bir buluşma zamanı yeri belirle ki bizim ve senin karşı çıkamayacağımız düz ve geniş bir yer olsun dedi. Evet. Musa sizinle buluşma zamanı tören şenlik günü ve insanların toplanacağı kuşluk vaktidir dedi. Bunun üzerine Firavun sırt çevirdi de düzenlerini planlarını topladı sonra geldi. Evet. Evet. Burada size Taha suresindeki ara boşlukları doldurduğumuz zaman tabii. Musa'ya diyor ki sen tamam bize karşı bir şeyler sundun ama biz memleketimizin bütün bilginlerini sana toplayacağız. Seninle tartıştıracağız. Seninle açık oturuma çıkaracağız. Bunu ne zaman yapacağız? Nasıl yapalım? Musa da diyor ki bunu buranın bir bayram günü yapın. Veyahut da pazar şenlik yapıldığı bir gün. Ki halk çok toplansın. Herkes görsün. Herkes görsün. Gören, görmeyen, duymayan kalmasın. Böyle bir ortamda biz bu tartışmayı yapalım. Bu müzakereyi yapalım. Kendinden emin. Ve onun da kuşluk vaktidir. Tam öyle saatte. Yani uzaktan gelecekler, yakından gelecekler de hepsi gelmiş olsun, toplansın olsun. Bak ne kadar siyasi bir şeyi de Musa burada tespit etmiş oluyor. Evet. Ve Firavun adamlarını yollamış. Çevresindeki bütün bilginlerin hepsini getirtmiş. 113-114. Ve o çok bilgili, büyüleyici, etkin bilginler Firavun'a geldiler. Adam yolladı, topladı. Memlekette köyünde, kasabasında bu işe ehil olanların hepsini davet etti, toplattı, getirdiler. Şimdi geldiler de o bilginler var ya, bu ayete iyi dikkat edeceğiz. Çünkü bu başka yerde bunu şeyle güzel anlatacağız. Pazarlık başlıyor şimdi. Daha o karşıya çıkmadı ya. Firavun'un emriyle de adamını yolladı, geldiler de hemen baş üstüne Firavun, hani gider biz Musa'yla tartışırız da demiyorlar. Bir de işin ön pazarlığı var. Evet. Pazarlık ediyorlar. Diyorlar ki eğer galip gelen, yenen biz olursak, yani Musa'yı yenersek gerçekten bizim için büyük bir ödül olacak mı? Evet. Evet. Dediler. Firavun evet dedi. Siz kesinlikle yakınlaştırılmışlardan olacaksınız da. Yakınlaşmış evet. Sarayda yani görev alacaksınız. Ha, bak şimdi burada iki bak acele bak öyle bir sözcük kullanıyor ki. Bir daha eki işi değiştiriveriyor. Bak Kur'an'ın bu özelliğine, güzelliğine bir dikkat edelim. Onlar ücret istiyor biliyor musun? Ödül evet, istiyor. Ödül. Firavun da diyor ki siz kesinlikle yakınlaştırılmışlardan olacaksınız da. Evet ödül alacaksınız ama bir de sarayda size makam mevki vereceğim. Ayrıca, yakınlaştırılmışlardan da olacağım. Benim artı. Çok yakınamadım. Artısı var. Dahiyle bak o geliyor. Şimdi bir ücretiniz olacak, tamam, ödül alacaksınız ama bir de sarayda size makam mevkii de vereceğim yani. Evet. Benim yakınlarımdan olacak, bana yaklaştırmışlardan olacaksınız dedi. Evet. Evet. Şimdi yine bu bölümü, bakın şimdi bu sözleşme dedim ya, buradaki sözleşmenin niteliği, bak bu sözleşmeyi unutmayacağız. İleride çok iyi bir noktaya götüreceğiz bu sözleşmeleri. Evet. Şimdiye kadar bu sözleşme Müslümanların gözünden kaçırılmış bir nokta da onlar. Evet. Firavun zalim olarak görünüyor. Şimdi böylece şimdi Şuara suresinden de bunu bu ayete şeyini verelim. Böylece etkin bilginler belli bir günün tayin edilen vaktinde bir araya getirildi. Tayin edilen gün neydi? Zinet, bayram günü, şenlik günü. Onların tören yaptıkları bir gün. Belirli vakit neydi? Kuşluk vakti demişti değil mi? İnsanlara da siz toplanıyor musunuz dedildi. Bak, bütün insanlara da evet. Bak bütün insanlara da siz de toplanın denildi. Herkes çağrıldı oraya. Bizim etkin bilginlere uymamız için kendilerinden galip gelen kimseler olmaları gerekir. Tamam. Etkin bilginler geldiklerinde Firavun'a şayet biz üstün gelirsek kesinlikle bize bir ücret var mı dediler. Firavun da evet o takdirde siz hiç şüphe yok ki yakınlardan olacaksınız dedi. Evet yine hem ücret alacak hem de bir makam mevki verilecek. Şimdi de belirli yerlerde böyle devlet adamlarına şey yapmış adamlara hem ücret verilir hem de bir makam mansık verilir. Mansık. Tamam mı? Evet. Öyle bir aynı sistem devam ediyor demek ki. Öyle bir işte bakan müsteşarı, müşaviri, başbakan müşaviri, cumhurbaşkanı müşaviri gibi birer de unvan verilir, onlara da yaklaştırılır. Bu demek ki ta Firavun döneminden beri işleyen bir kanun. Var olan sosyal gelen bir uygulama öyle diyelim. Burada unutmayalım. O etkin bilginler. Halk tabiriyle sihirbazlar diyeyim ki bu ama bugünkü sihirbazlar olarak anlaşılmasın. Firavun'la pazarlık ediyorlar. Evet. Bunu unutmayalım. Ve iş devam ediyor. Çok bilgili, büyüleyici, etkin bilginler. Ey Musa, sen mi tezini ortaya koyacaksın yoksa tez ortaya atanlar biz mi olalım? İlk önce şimdi şey tartışma başlayacak ya. Sen mi tezini ortaya atacaksın, ben mi? Şimdi onlar hani böyle tutup da biliyorsun işi çarpıtarak değnek, çöp falan filan gibi şey yapıp da Musa'ya da kendi asasını attıracaklar ya. Evet. Öyle değil işin aslı. Bak unutmayalım. Bu olaylar tezdir, davadır. Musa'ya sen mi tezini ortaya koyacaksın yoksa tez olarak atanlar biz mi olalım dediler. Yani ilk önce söz hakkı kimin olsun? Biz tezimizi anlatalım, sen mi anlatacaksın? Musa, Siz tezinizi ortaya atın. Onlar atınca da insanların gözlerini büyülediler. Ve onları kendi akıllarınca hizaya getirmek, adam etmek istediler. Ve büyük bir etkin hüner gösterdiler. Bravo. Evet. Şimdi Musa dedi ki siz atın. Buyurun. Centilmenlik yaptı. Evet. Siz ne diyecekseniz, ne anlatacaksanız halka, siz anlatın. Onlar da güzel güzel döktürdüler. Ve o kadar güzel oldu ki, bak şimdi, insanların gözlerini büyülediler ve onları kendi akıllarınca hizaya getirmek, adam etmek istediler. O kadar etkin bir tez ortaya koydular. Ve büyük bir etkin hüner gösterdiler. Biz de Musa'ya, sen de birikimin ortaya atıver. Evet. Hadi, sen de, sende ne varsa, şimdi o göster. Asa diye geçecek. Asa sıkı tutulan şey. Musa'nın elinde de vahiy var, Tevrat var. Bir de geçmişten tecrübeleri var. Bak şimdi. Onları ortaya atıver diye vahyettik. Bir de ne görsünler? Onların uydurup düzdükleri şeyleri süratle yakalayıp yutuyor. Evet. Musa söz aldığı zaman anlattıkları, ötekilerin ilerdikleri tezleri var ya, onları çürütüyor. Çürütüyor. Onları çürütüyor. Onları ortadan kaldırıveriyor. Evet. Şimdi aynı şeyi buraya kadarki olan bölümü, hani daha önce bu konular Taha suresinde, Şuara suresinde, Kasas suresinde alır dedik ya. Evet. Aynı anlatımı ufak tefek versiyonuyla değerli izleyicilerimiz Taha'nın 65 ile 69. ayetlerinden de okuyabilirler. Aynı mahiyette. Aynı. Evet. Şimdi bu açık oturum böyle devam ediyor. Böylece yani Musa da vahiyi Allah'tan aldığı ayetleri orada onların tezine karşı antitezi olarak sunduğu zaman hak yerini buldu. Firavun ve ileri gelenleri bütün yaptıkları boşa gitti. İşe yaramadı. Tezler hep çürüdü. Firavun ve yani. İleri gelenler artık orada mağlup oldular. Küçük düşmüş bir toplum olarak geri döndüler. Halkın önünde rezil oldular. Heh, öyle diyelim. Değil mi? Bu kadar emek verdiler. Taahhütlere girdiler. Yani. Adam hazırladılar. Tamam mı? Evet. Er meydanına çok bilginler getirdiler ama o açık oturumda da onlar mağlup oldular. Yani şimdi bak burada rezil olanlar kim? Firavun ve Firavun'la ve avanesi. Bak şimdi burada göreceğiz. Rezil olan tez ileri sürenler değil bak değil şimdi. Tabii ki. Ha, onlar değil. Çünkü onlar oraya getirenler. Çok bilgili, büyüleyici, etkin bilginler ise gelelim. Yarışı hani tezleri çürütülen kesim varsa boyun eğip teslim olmuş kimseler halinde bırakıldılar. Onları bıraktılar gittiler. Ötekiler var ya, Firavun olsun, avanesi olsun, onların yüzüne bile bakmadılar. Orada bırakıverdiler. Alemlerin Rabbine, Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Evet. Şimdi burada çok enteresan. Adamlar yenilince o Musa'nın anlattığı bilgilerin nasıl anlatayım? İktisabi, çalışmakla elde edilmiş, kazanılmış, okumakla, öğrenilmekle elde edilmiş kitaptan, defterden, okuldan kazanılmış bir şey olmadığını anlayınca o zaman alemlerin Rabbine, Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. İnat etmediler. Hiç teslimiyet gösterdiler. Şimdi zaten akıllı adamlar her zaman için Allah'ın ayetlerini gördüğü zaman teslimiyet gösterir. Olay burada Tamam. Tabii ki. Şimdi kesinlikle Allah'ın ayetlerini gören adamlar, idrak eden bilginler kesinlikle itiraz etmezler, boyun eğerler. Neden? Şimdi şöyle bir şey hatırlatalım şimdi. Cenab-ı Hak Kur'an'da kendi varlığına, birliğinin şahidi olarak kimleri gösterir? Ali İmran suresinde Allah, melekler ve bilginler. Bilginler. Bilginler Allah'ın şahididir. Evet, doğru. Tamam mı? Doğru. Allah'ın varlığının, birliğinin şahididir. Rabliğinin şahididir. Ve ayrıca bir başka ayette